Matius pasal 6. Ti isa lolo ia poli odi. Po tolo mamali mongoli, dila moali ti mongoli mo ibadati walo patuju alihu onto ngalo tau. Sababu wonu odito, ti mongoli dila mo otapu pahala monto Allahu Ta'ala ti papa li mongoli to soroga. Towa kutu ti mongoli mongohi sadaka, dila mao hepopo maalumua debo odelo uhe pohutuo lo tau munapiki. To bele-bele ala hepo tabialo. Wau to hulu-hulu pilalo, alihu ti mongolio pujiolo tau. Tutulio tutu palele umai ode li mongoli, ti mongolio malolo limo hunalio lonto manusia. Bowonu ti mongoli mongohi sadaka, dilamuali uwohi lo olu oloihi, otawa lo olu olowala. Wonu odito, sadaka li mongoli boito dila ondonga lo tau. Bo Allahu Ta'ala ti papa li mongoli tato soroga, mo ondomai ututu aboito, wa utio mo malasimai ode oli mongoli. Ti isa lolo ia poli odie. Timi idu ti mongoli mo dua, dilama opo dua odelo tamu na piki. Ti mongoli mo tohilao lo umo dua heti hula to bele-bele ala hepotabi alo. Wa uto potangoa lo dalaladaa, alihu ti mongoli ondongalo tau. Tutulio tutu palele umai ode oli mongoli, ti mongolio ma lolo limo hunalio lonto manusia. Timi idu ti mongoli mo dua, pomasoma ode delomo huwali li mongoli. He utimai pindu, wau podu alo ode Allahu Ta'ala ti papa li mongoli ta dila o ondo baito. Tio ta mo ondo uhetua, ma mongohimai pahala ode oli mongoli. Ngopohia ma oleto, to uti mongoli mo dua, dila mao hepopo ulangia du ali mongoli, odelu uhe pohutuo lo taka piru. Harapu li mongolio, wolo dua ulangia boito, uhe dua li mongolio ma tolimo li mongolio. Ti mongoli dila mao hepohutu odelu uhe pohutuo li mongolio, sababu Allahu Ta'ala ti papa li mongoli, motota lo uparalu oli mongoli, to uti mongoli dipolo hile ode olio. Sababu uito, podu amola odie, Allahu Ta'ala ti papa lamiatia tato soroga. Masahuru tanggulo Allahu Ta'ala. Popo dunggalo mai la dialo Allahu Ta'ala. Wau popo walialo mai u oko hendakialo Allahu Ta'ala to dunia beti. Debo odelo uto soroga. Wohi mai amiatia to windi beti u alo umotu ude. Wau ambung wa mai totala lamiatia. Debo odelo amiatia mengambungu ta ototala olamiatia. Wau dilama odeloa amiatia ode imondalo. Bo popolo patamai amiatia mondo kawasa lo ibilisi. Wonu timongoli mengambungu ta ototala olimongoli. Allahu Ta'ala tipapa limongoli to soroga olo. Ma mengambungu mai totala limongoli. Bo wonu timongoli dilama mengambungu ta ototala olimongoli. Allahu Ta'ala ti papa li mongoli to soroga olo, dilata mengambungu nga amila totala li mongoli. Ti isa lolo ia poli odie. Timi idu ti mongoli mo puasa, dilama apa pohuto ala kuli mongoli, debo odelo uhe pohutu olo ta munapiki. Ti mongolio he polomela laku li mongolio, alihu moali otawa lo tau, de uti mongolio he puasawa. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli, ti mongolio ma lolo limo hunalio lonto manusia. Towa kutu ti mongoli mo puasa, luhui ma lo minya huo i mongoli wau poli mamutao. Alihu dila otawa lo tau ti mongoli he puasawa. Ta moto ta leto, bo Allahu Ta'ala ti papa li mongoli tadila o ondo. Tio ta mo ondo uhetua, wau ma mongohimai pahala ode oli mongoli. Ti isa lolo ia poli odie. Dila mao pohimo aharata ti mongoli to dunia boti ode batanga li mongoli. Sababu to dunia boti, buhu o wautato mo orusa harata boito. Wauta mo totaoa mo na omai, mo monggari wau mohama harata boito. Bopo pohimo ama harata li mongoli to soroga. Sababu buhu o wautato, dila moali mo orusa harata boito. Wauta mo totaoa olo, dila moali momonggari wau mohama harata boito. Sababu to utonu ilo woluo walo harata limongoli, teto olo hila limongoli. Ti isa lolo ia poli odie. mato ito tohelo batanga. Wonu mato limongoli mo piohu, mo bango nga amila batanga limongoli. Wonu mato limongoli mo leto, nga amila batanga limongoli mo di olomo. Wolo odito, wonu banga uto limongoli boito bo di olomo, otutu mo di olomada di oloma boito. Ti isa lolo iya poli odie. Dia lu ngotama otamo ali mo karaja to oli tuani dulota. Sababu tio ma moi ngolota ngota, wau ma motoli ango tau weo mao. Mealo tio ma moharaga ta ngota, wau dila moharaga tau weo mao. Odito olo woli mongoli, ti mongoli dila moali mo karaja ode Allahu Ta'ala, wau mo karaja ode harata lo dunia. Sababu uito, polele umai ode oli mongoli. Dila o hawatiri ti mongoli, to mimbihu tutumuli mongoli. De uito ito to mimbihu wolo u alo li mongoli, wau uilumo li mongoli. Wau dila o hawatiri olo to mimbihu batanga li mongoli. De uito ito wolo uma pomake li mongoli. Tutumula ito lebe o haraga, popo bandingi oma lo u alo. Wau batanga ito lebe o haraga, popo bandingi oma lo pakeyangi. Bilohi ma limongoli bu burung yala he tombota. Dila he popomu ayade, dila he polipua wau dila he popoimo alo alo limongolio to ibungo. Bo Allahu Ta'ala ti papa limongoli to soroga, he mongohima o limongolio u alolo. Ti mongoli lebe o haraga, popo bandingi ma wolo bu burung yala boito. Ta tonu to wolo ta limongoli, ta wolo hawatiri lio, moali mopo ahayaa umurulio openu bongo indi. Longola timongoli hawatiri lo upohikai ni limongoli. Po obilohema limongoli bunga to ilengi wololo tutumulio. Dila hepo karajawa wau dila hepo heowa. Bo polele umai ode o limongoli. Ti olongia Sulaiman todelomo nga amila o gagalio. Dila pake-pake lo kaini ulebe gagamao lo tala tuau lo bunga boito. Wonu Allahu Ta'ala lo poogaga hu oyota to ilengi, uindie beti woluo, wau lombu mola poma ilio mota odedelomo tulu, dila pongalo akali Allahu Ta'ala, dila mo poogaga oli mongoli, lebe maalo bunga boito, wei ti mongoli tautawala ta dila boti paracaya. Sababu uito, dila ohawatiri ti mongoli, wau dila maapo hindu odie, wolo uma alo lami. Wolo umai lumolami, wolo uma pohikai nilami. Nga amila boito, helolohu lo taka piru. Bo otawa lo Allahu Ta'ala ti papa limongoli to soroga, de utimongoli paralu lo unga amila boito. Bo lolo hepoma ome mulo, ila dia lo Allahu Ta'ala, wau kohonda kilio. Nga amila boito, ma poduhengai lo Allahu Ta'ala, ode olimongoli. Walau odito, dila ohawatiri timongoli, temimbi hututumula lombu. Sababu ulombu ohawatiri liolo hilawo. Macukupu ngohui ngohui ito, o ususa liolo hihilawo.